بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. صدق الله العظيم. سورة مباركة همزة از جمله سوره های مکی است و امام کسایی میگوید که این سوره مبارکه با تمام خردی که دارد ارزش های بسیار بزرگی را برای ما شما معرفی میکند و این سوره در حقیقت کسانی را که دستایشان خالی هستند و بیچاره هستند به دیده حقارت با آنها دیده میشود عظمت او مردم را با ما بیان میکند و حقارت او مردمی که ولو که در دستشان چیزی وجود دارد و دیگران را حقیر میشمارد. به عباره دیگر از تحقیر دیگران و استهزای دیگران و غیبت دیگران دست بر نمی دارد. ما او مردم را به ما خرد معرفی میکند، کوچک معرفی میکند و عذاب دردناکی که در کمینشان است الله او را برای ما شما حساب میکند. سوره مبارکه در ترتیب مصحفی 104 است و در ترتیب نزولی 32 بعد از سوره مبارکه قیامه نازل گردیده. سوره مبارکه مجموعاً 33 کلمه و 130 حرف دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه. وای بر هر طعنه زننده عیب جوی. الذی جمع مالا و عدده. آن که جمع کرد مال را و عدده و شمرد آن را. همزه و لمزه هر دو صیغه مبالغه است. اولی از ماده اولیش همزه از ماده همز در اصل به معنای شکستن چیزی است و انسان همزه که دیگران را عیب جوی میکنند در حقیقت شخصیت دیگران را مشکنند. از این خاطر این کلمه اطلاق شده. و لمزه از ماده لمز به معنای غیبت کردن و عیب جوی نمودن. ای که هر دوش یک معنا را میدهد یا جدا جدا معنا میدهد بنان تعداد از علما میگه در حقیقت تأکید است. ویل لکل همزه. وای و افسوس و هلاکت برای هر طعنه زننده عیب جوی. و بعضی ما که همزه کسانی که با سر و اشاره یک انسان را عیب جوی میکند و دست یک انسان را تحقیر میکنی، با سرت انسان را تحقیر میکنی و پلک زدن چشم و دهن و بینیت او را تحقیر میکنی و هرچی که لمزه است کسانی که به زبان کسی را تحقیر میکنند. یا اولی عیبجویی در برابر پیشرویش او را عیبجویی میکنند و کسی که در پشت لومزه کسی که در پشت سر کسی را عیبجویی میکنند. و هم میگوین که اولی به معنای تهمت است و دومگی به معنای غیبت. و هر سو در مجموعش ویلون هلاکت و بربادی باد لکل همزتین برای هر طعنه زننده. لمزت معیب جوی. کی از او انسان؟ الذی جمع مالا و عدده. آن که جمع کرد مال را و عدده و شمرد آن را. یحسب گمان میکند ان ماله اخلده. که مال سبب جاویدانگی او خواهد بود. ان ماله اخلده. که مال سبب جاویدانگی و همیشگی بودن از او خواهد بود. مال است که مای عزت ماست. کلا چونی نیست که او پندارد. ایتو نیست که مالش همیشه با او باشد. ایتو نیست که همیشه ای توان از این را داشته که مال جمع بکند. لینبذن فی الحطمه. به زودی پرتاب میشد در آتش خرد کننده. او جا چی میکرد؟ همزه و لمزه به معنی شکستاندن بود. شخصیت یک انسان را شکستاندن. در اینجا الله استغانه از این را مشکناند. او جا شخصیت معنوی را از بین برده بود. در اینجا الله شخصیت معنوی چون ندارد بدان شخصیت جسمیش الله از بین میبرد. کلا چونی نیست که او پنداشته. لینبذن نبزوری پرتاب میشود فی الحطمه در آتش خرد کننده. حطمه صیغه مبالغه از ماده حطم به معنای شکستاندن چیزی است. ای که آتش سوزان جهنم به شدت اعضای از او را مشکناند. و ما ادراک ما الحطمه. تو را چی دانند که چیز حطمه آن شکستاننده؟ نار الله آتشی است الموقده. نار الله آتش الله جل جلاله است الموقده تو برافروخته شده. آتش برافروخته شده الهی است. التي آن آتشی که تطلع على الافئده غلبه میکند بر دلها، تطلع غلبه میکند على الافئده به مدل غلبه میکند. ما کل درده که میگیریم از کجا؟ احساسات کلش تعلق به دل دارد. الله سلام و عصبا به او حوالش میکند. انها علیهم مؤصدتون، مسلمان آن آتش بر ایشان از هر سو بسته شده است. علیه مقصده، از هر طرف اینها را احاطه کرده و بسته کرده. فی عمد در ستونها ممدده کشیده شده و طولانی. اینها علیه مقصده، مسلمان آن آتش بر ایشان از هر سو بسته شد. از هر سو. فی عمد ممدده در ستونهای کشیده و طولانی. پس این سوره برای ما شما چی میدهد؟ ارشاداتی دارد. اول تثبیت عقیده بعث و جزا. هر کاری که میکنید چون پرسیده میشین و زنده میشین، باید از خود پرسان بکنیم که بالاخره مسیر چی خواهد بود. تحذیر از غیبت و نمامت و شیطانی. به یک مسلمان نمیزیبد که شیطانی بکند، به یک مسلمان نمیزیبد که خیانت بکنه با مسلمان. سوم هشدار با آنانی که مغرور هستند با مال و اولاد و زرق و برق زندگی، اونا را سخت هشدار میداد که به هیچ چیزا مغرور نشود. چهارم بیان شدت عذاب الله جل جلاله که سرایت میکنه مستقیما بر قلب یک انسان. و آتشی که شکستاننده است، این غرور را بازو از بین میبرد.